تختی سلی بیان وی وی شی بار پات دملی ود فوجانا یوا تختی سلی بیان وی وی شی بار پات دملی ود فوجانا یوا ز دخو هغه ملی اردو دا دخو هغه ملی اردو دا رتا روزلی چې پرادو چې پردو دا مرګي روا د وشتو دا تختی صلیبیانا وای وای شي بازار تر زمونږ افغانستان یوازې تختی صلیبیانا وای وای شي بار پات د ملی اردو فوجانا یوازې هر سمر سر کشی کڑی نن کا هر سمر سر کشی کڑی زمدا کورونو تالشی کڑی زمدا کورونو تالشی کڑی ستر کی سری دی باد مشی کڑی تخت صلیبیانا وای وای د چاڑ لادی بابیا تختی صلیبیانا وای وای شی بار پات د ملی اردو فوجانا یوازې شیبا مدا سورا زتی ری شیبا مدا سورا زتی کون با وی ډېره خدای کون با وی ډېره کور چې نشي در نه هېره تخت صلیبیانا وای وای یا کلاری تر ځان سیرو نه زندانا یوازې تخت صلیبیانا وای وای شي بار پات د ملی فوجانا یوا او تخت صلیبیانا وای وای شی بار پات د ملی اردو فوجانا یوا ز ای د ملی اردو فوجانو ای د ملی اردو فوجانو چې ناز دی په صلیبیانو چې ناز دی په صلیبیانو تختی صلیبیانا وای وای چرې بزید تا غوسا دي طالبانا یوا تختی صلیبیانا وای وای شی بار پات د ملی اردو فوجانا یوا شی تختی صلیبیانا وای وای شی بار پات د ملی اردو فوجانا یوا عزت الله مخلص ګورا عزت الله مخلص ګورا پختن وکړه لتر پورا پختن وکړه لتر پورا خبر چې ځان دې شغورا تختی صلیبیانا وای وای پخې دی سی چې بیا ونکړي ارمان یوا چې تختی صلیبیانا وای وای شی بار پات د ملی اردو فوجانا یوا تختی صلیبیانا وای وای شی بار پات د ملی اردو فوجانا یوا